2 Коринт 1-р бүлэг. Бурхны хүслээр Христ Есүсийн илч болсон Паул болон Дүү Тимот нараас Коринт дахь Бурхны чуулганд болон Ахайдаяр байгч бүх ариун хүмүүст. Бидний эцэг Бурхан ба Эзэн Есүс Христээс нэгүүлсэл болон амар тайван та нарт байх болтугай. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг ба Бурхан магтагдах болтугай. Тэр бол өршөөлийн эцэг, мөн бүх тайвшралын Бурхан мөн. Бурхан биднийг тайвшруулсан тэрхүү тайвшралаар бид аливаа зовлонд оргостыг тайвшруулах чадвартай байхын тулд тэр биднийг бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг юм. Учир нь Христийн зовлонгууд бидэнд арибан байдгийн адил түүнчлэн бидний тайвшралч мөн Христээр дамжуулан ариун байдаг. Хэрэв бид зовж байгаа бол энэ нь та нарын тайвшрал хийгээд авралын төлөө юм. Хэрэв бид тайвшруулагдаж байгаа бол энэ нь та нарын тайвшралын төлөө билээ. Энэ тайвшрал нь бид ч гэсэн эдэлдэг тэрхүү ижил зовлонгуудыг төвчээртэйгээр тэсвэрлэхэд үр нөлөөтэй байдаг. Та нарын талаарх бидний найдвар бат билээ. Та нар бол бидний зовлон хуваалцагчд төдийгүй тайвшрлыг минч хуваалцагчд мөн гэдгийг бид мэднэ. Ахадуунараа, Азад байхад бидэнд учирсан зовлонг бид хүч чадлаасаа хитэрсэн хүнд дарамтанд байснаас амьд үлдэх горилго маанч тасарсныг та нар мэдээгүй байхыг бид хүсэхгүй байна. Бид өөрсөддөө бус харин үхөхсдийг амьдуулдаг Бурханд найдахын тулд бид өөрсдийнхөө дотор үхлийн ялтай байсан. Тэр биднийг тийм аимшигт үхлээс аварсан бөгөөд аврах болно. Тэр биднийг дахиж аварна гэж бид түүнд өөрсдийн найдвараа тавьсан байв. Залбирлаараа та нарч мөн бидэнд тусалдаг. Тэгэхэр хүмүүсийн залбирлаар бидэнд сойрхогдсон бэлгээс болж бидний төлөө олон хүн талархал өргөх болно. Учир нь бидний сайрхал энэ болоо. Бид энэ ертөнцид ялангуяа та нарын дунд бие авч явахдаа Бурхны ариун байдал ба бурханлаг чин сэтгэл дотор махан биеийн мэрэгэн ухаанаар бус харин Бурхны нэгүүлсэл дотор байсан юм. Үүнийг бидний мэс чанар гэрчлэн. Та нарын уншиж ойлгодгоос өөр юмыг бид та нарт бичдэггүй. Та нар эцсийг хүртэл ойлгоно гэдэгт би найдаж байна. Та нар биднийг зарим талаар ойлгосон шиг бидний эзэн Есүсийн өдөр бид та нарын, та нар бидний сайрхал болно. Энэхүү итгэлээр би эхлээд та нар руу очихыг хүссэн та нар 2 удаа нэгүүлслийг аваасай гэсэнд юм. Би танахаар дайрч Македонд очиж, Македоноос дахин та нар руу ирээд, Юда руу та нарын туслалцаатайгаар явах гэсэн юм. Иймд би үүнийг хийж гэж бодохдоо хэлбэлзээгүй үздээ. Эсвэл би юм төлөвлөхдөө махан биеийнхээ дагуу төлөвлөж түүнчд нь нэг дор за үгүй үгүй гэдэг гэж юу? Харин Бурхан бол итгэмжтийн адил бидний үг та нарт за ба үгүй байгаагүй юм. Учир нь биднэр тухайлбал Надар болон Силванаар, Тимотоор та нарын дунд тунхлагдсан Бурхны хүү Христ Есүс нь за ба үгүй байгаагүй. Харин түүний дотор за байгаа юм. Учир нь Бурхны бүх амлалт түүний дотор за гэдэг. Тиймэд бид Бурхны алдрын тулд түүгээр дамжуулан амен гэдэг. Христ дотор биднийг та нартай хамт батдгаж тосолсон тэр бол Бурхан мөн. Бас тэр биднийг тамгалсан бөгөөд бидний зүрхэнд сүнсийг барьцаа болгон өгсөн аж. Би дахиж Коринтод очиогүй та нарыг хилтрүүлэхин тулд агаад үүний тулд би Бурхныг сэтгэлдээ гэрч болгон дууддаг. Бид та нарын итгэлийг захирдаггүй. Харин бид та нарын баяр баясгалангийн төлөө та нартай хамтран ажиллах юм. Учир нь та нар итгэлээр бат зогсдог.